بعض وقت بیچ میں لقمہ دے دیتا ہوں، اللہ اکبر کہہ دیتا ہوں، کبھی کچھ اپنے کیا اپنی تکلیف کرتا ہوں۔ کھانے سے پہلے دست آیا، کھانے کے بعد دست آیا، رات میں آیا، اگر ذرا بھی کوئی ایسے دودھ پیتے ہوئے دیکھ لے فوراً دست آنے لگتا ہے۔ کوئی چیز کھانا کھاتے، بلکہ یہاں تک ہے اگر کوئی سوچنے لگے تو مجھے دست آنے لگتا ہے۔ حالانکہ میں تو کیا کھاتا ہوں کیا لگتا، روز سالن پکاتے ہیں لوگ، میں نہیں کھاتا کئی دن ہو گیا، مجھے اچھا ہی نہیں لگتا۔ آپ لوگ کہتے ہوں گے ہمیں بلا لیجیے، جی بے شک آپ کے تو ایسے اتوار ہی ہیں کہ آپ کو بلا لیا جائے، بھاؤں صاحب ہی آپ کو بلا رہے ہیں، آ جائیے۔ چلیے بھاؤں کون صاحب، میرے آپ کے میر منشی ہیں اور کون ہیں، چلیے۔ وہ اونٹ جس پر پانی ڈالا جائے، ماخوذ نزغ سے، نزغ کے معنی چھڑکاؤ کرنا، نازل چھڑکاؤ کرنے والا اونٹ کے ذریعے، چونکہ پانی چھڑکتا جاتا ہے، کھیت سیراب ہوتا ہے، لوگ پانی اس کا لے کے اپنے آپ کو اپنی پیاس بجھاتے ہیں، اس لیے اس کو نازک کہتے ہیں۔ چلیے جنہ رات کا آغاز ہو چکا تھا، چلیے رکھا بھی اس نے اپنی دونوں اونٹنیاں، چلیے فہمین کو دیکھ لیجیے، اور اگر وہی مغرب میں تین پڑ گئے یا نام جلنا تو لوگوں کو اشکال ہونے لگتا۔ میاں یہ سب چھوٹی صورتیں ہیں، چلیے احسب هذا في الحديث وقام سعيد بن مسروق ومسعار والشيباني وقال عمرو وعبيد بن مسلم وابو الزبير عن جابر وعبيد الله بن مسلم وابو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قام معاذ في العشاء بالبقرة وقام الأعمش عن محارب وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الإجازة في الصلاة وإكمالها۔ حضرت امام بخاری اللہ تعالیٰ نے جب شکایت تکلیف پر شکایت کی اجازت بیان کی تو اب اس ترجمۃ الباب سے ایک معتدل طریق کی تعلیم دیتی ہیں، جس کے بعد شکایت کا کوئی موقع ہی نہیں ہوتا، اور وہ یہ کہ نماز تو وہ مختصر لیکن ارکان مکمل ادا کیے جائیں۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عبد العزيز عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجزي الصلاه ويكملها۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کرتے تھے لیکن ارکان مکمل ادا فرماتے تھے۔ وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي۔ ابن ابي شيبه نے ابو مجلس سے نقل کیا کان یتمون ویجزون عباد الوسوسہ، صحابہ نماز مکمل پڑھتے تھے، مختصر پڑھتے تھے، وسوسے سے بچتے تھے۔ آپ ابن حجر کہتے ہیں امام بخاری کے ترجمہ سابقہ کے بعد یہ ترجمہ لا کر اشارہ کر دیا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز میں تخفیف کرتے تھے اس کا منشا وسوسے سے بچنا نہیں تھا، کیونکہ آپ تو معصوم تھے، بلکہ بچے کے رونے کی آواز سن کر آپ تخفیف فرما دیتے تھے۔ یہ غرض میرے نزدیک بعید ہے، مسائل صلاح سے اس کا تعلق نہیں ہے، اللہ کہ کوئی تکلف کرے تو یہ غرض تو ابواب سیرت نبیہ کے مناسب. علامہ زین ابن منیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے تراجم سابقہ سے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ تخفیف کا تعلق مقتدی کے حال سے ہے. اب اس ترجمے سے یہ بتاتے ہیں کہ بغیر مقتدی کی رعایت میں بھی تخفیف کی جا سکتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس غیر کا تعلق مقتدی سے ہو. مثلا بچے کے رونے پر نماز کو مختصر کر دیا جائے اس لیے کہ اس بچے سے کے رونے سے اس کی ماں کو اذیت ہوگی جو نماز میں ہوتی ہے. یوں بھی کہہ سکتے ہیں بھائی کہ نماز میں تخفیف مقتدی کی رعایت کی وجہ سے ہونی چاہیے, خواہ مقتدی کی ذات سے اس کا تعلق ہو یا بالواسطہ اس سے مقتدی کا تعلق ہو جاتا ہو. ذات سے تعلق کا مطلب یہ کہ مقتدی کمزور ہے, اور بالواسطہ تعلق ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے رونے سے ماں کو تکلیف ہوگی. اس کے بعد یہ سمجھو, یہاں پہنچ کر حضرت شیخ نے ایک بات لکھ دی. فرماتے ہیں بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ آنے والے کی وجہ سے رکوع کو طویل کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کو رکعت مل جائے, اس لیے کہ جب بچے کے رونے کی وجہ سے نماز میں تخفیف جائے تو آنے والے کی وجہ سے نماز مل جانے کی نیت سے تکمیل بھی جائز ہوگی. لیکن یہ ترجمے کی غرض نہیں ہے, امام بخاری کی تصریح اس کے خلاف موجود ہے. فرماتے ہیں لیس فی الانتظار فی الرکوع سنت, یہ بخاری کے الفاظ ہیں, لیس فی الانتظار فی الرکوع سنت, انتظار فی الرکوع کے بعد میں کوئی سنت صاحب شریعت سے منقول نہیں ہے. اور جو مسئلہ ابن شیخ نے کیا ہے وہ امام طحاوی اور خطابی نے برطریق مذکور حدیث باب سے مستنبط کیا ہے, اور مسئلہ کو مختلف کیا ہے. امام ابو حنیفہ, امام مالک, ابو یوسف, محمد شافعی بن جریر المنصوص ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے نماز اور رکوع کی تکمیل کرنا مکروہ ہے, بلکہ بعض علماء حنفیہ کے یہاں تک کہتے ہیں اگر اس سے مقصود آنے والے کا تودد ہے تو کفر کا اندیشہ ہے. امام شافعی سے مزنی نے نقل کیا لا باس بھی, امام احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں لا یستحب, تکبیر مستحب نہیں, اور ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تکمیل مستحب ہے بشرطے کہ مقتدیوں کو مشقت نہ ہونے پائے. امام طحاوی نے اسی کو اختیار کیا ہے, اور حنفیہ کہتے ہیں یہی ان کے یہاں مذہب یعنی امام البحار ہے, بشرطے کہ امام کو آنے والے کا کے متعلق پتا نہ ہو کہ یہ فلاں شخص ہے. یہ اور اگر یہ جان گیا فلاں اس کی وجہ سے تکمیل کر رہا ہے یہ نہایت خطرناک بات ہے. البتہ اگر آنے والے کی رعایت میں ایک دو تسبیح کا اضافہ اس نیت سے کر دیا جائے کہ اس کو جماعت مل جائے تو یہ امر حسن ہے. یہ حنفیہ کے مسلک کا خلاصہ ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح یہ ہے کہ انتظار کرنا مطلقاً مستحب ہے, لیکن تین شرطوں کے ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ مسبوق مسجد میں آ چکا ہو, دوسرے انتظار طویل نہ کیا جائے, اور تیسرے اس تطویل سے مقصود تقرب اللہ ہو, تودد الی الجائی, آنے والے کا سے دوستی اور محبت بڑھانا مقصود نہ ہو. چلیے ہمارے پڑھاتے ہیں وہ باولا کمپنی سے تعلق رکھتے ہیں. وہ جب نماز پڑھانی شروع کرتے ہیں تو انہیں خبر ہی نہیں رہتی. کبھی کبھی حضرت دعائے قنوت پڑھتے ہیں تب وہ دعائے قنوت کیا ہوتی ہے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب کی سب دعا حضرت نے یاد کر لی ہے, پڑھ ہی چلے جا رہے ہیں اور میں کھڑا کھڑا تھک جاتی ہوں. بھائی شافیہ کے یہاں قنوت ہے لیکن تھوڑا مختصر کر دو, اتنا کیا کئی میل کا قنوت پڑھ رہے ہو. اس باولے کو پتا ہی نہیں ہے کہ کہاں سے اختصار کیا جائے گا کہاں سے نہیں. اس لیے جب وہ ریل چھوڑتا ہے تو بس اپنا چھوڑ دیتا ہے, چلی جا رہی ہے اسٹیشن ہی سے جا کے رکے گی. چلیے انسان کو فقیر نفس ہونا چاہیے. چلیے ہمارے ایک صاحب نے جمعہ شروع کرایا خطبہ دینے لگے, بارش تک تو سب باہر بیٹھے. میں نے بیچ میں کہا میں نے کہا بھائی خطبہ مختصر کرو, حالانکہ چھپکا کے بیچ میں کہیں بولتے ہیں لیکن مجبوری پر. اور اتنی زور کی بارش خدا کی کہاں. چلیے فرمایا میں بار بار نماز کبھی پڑھانا چاہتا ہوں لیکن بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو اس وجہ سے تخفیف کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کو بچے کے رونے پر بہت زیادہ غم ہوگا. سراپا رحمت ہے, آپ کا ہر کام رحمت کی بنیاد پر ہوتا ہے اور اللہ میاں بھی سراپا رحمت. اپنے نبی کے دل میں بات تو نہیں ڈالی تھی کہ بچہ رو رہا ہے نماز مختصر ہو. ویسے تو اللہ ہی میاں ہیں, اللہ تعالی ہی یہاں کی تعلیم دیتی. آدمی ہوا انسان کو رحم کرنا چاہیے. اسماعیل کا بزرگی ہے اور آگے ابان کے ابان یزید العطار. جی کی پہلی روایت میں تھا سعید قطادہ اننس اور قطادہ مدلس ہے اور مدلس کا اننا معتبر نہیں. اس لیے بخاری نے اس دوسرے طریقے سے واضح فرما دیا کہ قطادہ نے یہ حدیث انس بن مالک سے سنی ہے, تدلیس سے کام نہیں لیا ہے. جی زینب نے منعیت کہتے ہیں اور جواب شب کو اپنی عادت کے مطابق حل کر دیا جو میرے مختلف لحاظ میں وہ جذب نہیں کرتے. علامہ زین بار بار اس طرح کی باتیں گنگناتے رہتے ہیں یہ بالکل بے معنی ہے، بار بار اس کی ترتیب کر چکے ہیں. بخاری نے کہیں اجمال بھاؤ نہیں رکھا ہے، یہاں پر بھی یہی کیا ہے. امام بخاری کہتے ہیں اگر کوئی ایک مرتبہ نماز پڑھ لے تو اسی نماز میں دوسری قوم کی امامت کر سکتا ہے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے سے استدلال فرمایا ہے. یہی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مظہر. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ اقتداء المقترب بالمتنفر ہے اور یہ جائز نہیں ہے. امام مالک و احمد رحمۃ اللہ علیہ کی دونوں روایتیں ہیں. امام احمد کے یہاں ترجیح میں اختلاف ہے، ان کے اکثر قدماء نے تو عدم جواب کے قول کو راجح قرار دیا، یہی ابن جوزی وغیرہ کی رائے تھی. اسی کو مجد الدین ابن تیمیہ نے اختیار کیا، لیکن شیخ ابو محمد مقدسی صاحب مغنی نے جواز کے قول کو اختیار فرمایا، اور اسی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اختیار کیا، اور بعد میں حنابلہ سب اسی کی طرف چل پڑے ہیں. مالکیہ کے ہاں بھی ترجیح مختلف ہے، لیکن قاضی ابن عربی وغیرہ نے عدم جواز ہی کو راجح قرار دیا ہے. جو لوگ جواز کے قائل ہیں وہ حضرت معاذ کے قصے مذکورہ سے استدلال کرتے ہیں، وہ اپنے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، پھر آ کر اپنی قوم کی امامت کرتے تھے. عن جابر قال کان معاذ یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یاتی قومہ فیصلی بہم. اور اس کی دوسری دلیل حدیث امامت جبرائیل ہے. جبریل امین فرشتے ہیں، غیر مکلف ہیں، وہ آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کی. اور اسی طرح تیسری دلیل اس کی صلاۃ الخوف بسلامین مرتین ہے. نسائی دارالقطنی وغیرہ میں تصریح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت پڑھائی، سلام پھیر دیا، اس کے بعد دوسری نماز کو دو رکعت پڑھائی. اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اقتداء المقترب بالمتنفر جائز نہیں، وہ دلیل میں حضور کا ارشاد گرامی انما دعل الامام المتنبی رواح الشیخان پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں امام کو اقتداء کے لیے بنایا گیا ہے، اور اقتداء اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ دونوں کی نماز ایک ہو. جب نماز بدل گئی تو اقتداء کیسے؟ اسی طرح سے حضور کا ارشاد گرامی ہے الامام سامن والمؤذن موتمن رواہ ابو داؤد و ترمذی. امام اسی وقت ضامن ہو سکتا ہے جب اس کی نماز مقتدی کی نماز سے برکے برابر ہو یا اس سے اعلیٰ، اور جب امام متنفل ہوا تو اس کی نماز مقتدی کی نماز کے لیے ضامن ہو ہی نہیں سکتی. انا نقل معافی دلائل کے اقتدار مسترد متنفر پر اس کے دلائل کیا گیا ہے، اس کے جوابات دیے گئے حدیث جبرائیل کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ان کو امام کا حکم مل گیا تو نماز ان کے حق میں بھی فرض ہو گئی، اور حدیث صلاۃ الخوف کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ صحیحین میں ہر قاعدہ کو دو دو رکعت پڑھا دینے کا ذکر ہے، کلام کا ذکر نہیں ہے، اور جس حدیث میں بھی سلام کا ذکر آیا اس کی سند میں انقطاع ہے، اس لیے بظاہر اس کا ثبوت نہیں، اور اگر ثابت مان لیا جائے امام کا حاوی فرماتے ہیں ممکن، یہ اس وقت کی بات ہو جبکہ فریضہ دو بار پڑھا جاتا تھا، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما دیا، ابن عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں کرتے ہیں لا تصلوا صلاۃ فی یوم الرجلین، رواہ النسائی وغیرہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی خصوصیت ہو، کیونکہ آپ کا کوئی بدیل و مثیل نہیں، اگر آپ نے ایک نماز دو مرتبہ پڑھا دی تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا پہلا جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس کا علم ہی نہ ہو، لیکن یہ جواب بہت ہی بڑی معلوم ہوتا، مدینے میں پشکا پیش آئے اور بار بار پیش آئے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہ ہو، یہ ناممکن ہے عادت ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو علم نہیں، امام تحاوی میں وہ چلے کہ معاذ بن رکان خلیل رجلی من الانصار نقل کیا، من الانصار یہی معاذ کی امامت کا قصہ نقل کیا، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان تو سلی امائی و ایمان تو خطے کا اعلی قوم کا، ایمان تحاوی تن وغیرہ فرماتی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ہی کام دو کاموں میں سے ایک ہی کام کر سکتے ہیں، یا حضور کے ساتھ نماز پڑھ لیں اور یا اپنی قوم کی امامت کر لیں، اور جب ایک ہی کام کی گنجائش ہے اس کے باوجود یہ کام ہو رہا تھا، معاذ بن حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ادھر جا کر اپنی قوم کی امامت کرتے تو لا محالہ یہ کہنا پڑے گا کہ حضور کو اس قائل نہیں تھا، لیکن اس روایت سے استدلال کرنے پر اسنادی اعتراض بھی ہے اور معنوی بھی، اسنادی اعتراض کو علامہ ابن حزم نے کیا، وہ فرماتے ہیں کہ معاذ بن رفاعہ تابعی ہیں اور سلیم کی شہادت جن کے عہد میں ہو چکی لہٰذا سند میں کہا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معاذ ابن رفاع تابعی نہیں ہے، یہ معاذ ابن رفاع مرقی صحابی ہیں، صحابی کی حدیث میں اس کی تشریح جا رہی تھی. دوسرا معنی اس سال یہ ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے طے کر لیا کہ ایمان کو سلی یا معین ایمان کو قبضے کا یہ قومی کا کہ معنی یہ ہے کہ جو کام ان میں سے ایک بھی کام ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ کی امامت کا علم ہو جیسا کہ ظاہر ہو اور آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا امام کو سلی معین امام کو سب سے قبل قومی کا اس کے معنی یہ ہے امام کو سلی مائی اذا لم تو خفی امام کو سلی تو خفے فائدہ قوم کا پت سلی مائی اگر تم تخفیف نہیں کرتے تو بس میرے ساتھ نماز پڑھ لو اور اگر تم اپنی قوم کو خفیف نماز پڑھانا چاہتے ہو تو پھر میرے ساتھ بھی پڑھ لو. یہی معنی علامہ ابن حجر اور بعضی حافظ ابن حجر نے بیان کیے ہیں اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ معنی واقعے سے زیادہ مناسب ہے اس لیے تکلیف عدم تکلیف کی تھی لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی اسی سے متعلق ہوگا. یہ بات بالکل کافی غبار معلوم ہوتی ہے. نمبر دو دوسرا جواب یہ دیا گیا اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ کی امامت کا علم تھا تو ہم یہ کر سکتے ہیں ممکن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات ہو کہ معاذ میرے پیچھے قربانیت نفل ابتدا کرتے ہیں اور اپنی قوم کو جا کر بنیت پر نماز پڑھاتے ہیں. علامہ مجد الدین ابو البرکات ابن تیمیہ امام ابن تیمیہ کے دادا فرماتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ حدیث سے معلوم ہو رہا ہے اگر تم میرے ساتھ نماز پڑھتے ہو تو تم قوم کی امامت نہیں کر سکو گے اور یہ بات متفق علیہ ہے کہ اگر فرض اگر نفل کی نیت سے اقتدا کریں تو جا کر اپنی قوم کی امامت کر سکتے ہیں اور اب جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے کہ یہاں نماز پڑھ کے جا کر اپنی قوم کو نماز پڑھاتے ہیں اور اس کے باوجود فرما رہے ہیں امام کو سلی معین امام کو سب کے سب قوم کا یا تو صرف میرے ساتھ نماز پڑھ لو پھر تو تم امامت کر نہیں سکتے ہو اور اس کے باوجود وہ امامت کرتے تھے معلوم ہوا حضور کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ آپ کے ساتھ بنی کہ نقل شریف ہوتے تھے اور اس کے بعد جا کر امامت کرتے تھے. اس پر اشکال یہ ہے پہلا اشکال تو یہ ہے کہ حدیث میں ہے راوتی مکی سلا تو سلا سلا تلن مکتوبہ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض چھوڑ کر نفل کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اگر اس کا جواب یہ دے دیا جائے کہ مطلب یہ ہے جب فریضہ کے لیے اقامت ہو جائے اور نماز پڑھی ہو جائے تو کسی کو اپنی الگ نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں، اور وہ اشکال یہ ہے کہ حضرت معاویہ غزلی افضل الائمہ کے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرض کی فضیلت اکرم المساجد میں چھوڑ کر نقل کی نیت سے کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ اگر ضرورت اس بات پہ اختیار کیا گیا ہے تو اس میں کیا استغاب ہے، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں تھا حضرت معاویہ کو، اس لیے مجبوراً اس طریقے سے اختیار کیا گیا. اس پر اشکال یہ ہے کہ حضرت معاویہ کے قصے میں مسلم شافعی بہاوی دار قطنی و بیہقی میں اسی حدیث میں وارد ہے ہے لہ تطوعن ولہم فریضۃن. معاذ خود تو بقیت نقل پڑھتے تھے اور قوم بنی کے سب ابتدا کرتی تھی. امام صحابی نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ زیادتی نقل کرنے جس میں جرید منفرد ہیں، ہم ابن دینار سے ان کا کوئی متابع نہیں ہے اور ابن عیینہ ان کی مخالفت کرتے ہیں. یہی روایت ابن عیینہ نہایت مکمل سے آپ سے نقل کرتے ہیں لیکن یہ زیادتی نقل نہیں کرتے ہیں. امام احمد کہتے ہیں لا اراہ محفوظتن، ابن جوزی کہتے ہیں ابن جرید مدلس ہیں اور انہوں نے یہ روایت بن انانہ نقل کی ہے اور مدلس کا انانہ معتبر نہیں ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ابن جرید نے اپنے سماع کی امین دینار سے تصریح کی ہے. اخرج دار قطنی رحمہ اللہ اور تعاوی نے جو یہ اشارہ کر دیا کہ یہ مدرج کی خبر ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں اصل ادراج ہے جب متن کے ساتھ ایک جز منقول ہو تو اس کو بالکل متن قرار دیا جائے گا، مدرج من خارج قرار دینا خلاف اصل ہے. اور یہ جو ہے ابن عیینہ سے اجل و اتم ہے لہذا ان کی زیادتی معتبر ہوگی. مزید یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے یہی روایت دوسرے طریقے سے نقل کی ہے، اس میں عام معیار کا مطابق موجود ہے، اس میں زیادتی موجود ہے. میں کہتا ہوں کہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے یہ جو ارشاد فرما دیا کہ ابن جرائے اجل و سن بالکل مسلم اور اسی کے ساتھ ایک بات ذہن سے نکل گئی اور یہ جو فرمایا ابن جرائد ایک ایسی زیادتی نقل کرتے ہیں جو کسی راوی کی روایت کے خلاف نہیں، جو ان سے اقوا و اکثر ہو، لہذا ان کی زیادتی مقبول ہوگی، یہ بات بالکل بامعنی ہے، مگر عورتوں کے لیے کہ اندر دینار سے یہ حدیث نس درجن سے زیادہ اشخاص نقل کرتے ہیں، ایوب سفیانی عند البخاری و مسلم، سلیم ابن حیان عند البخاری، شعبہ ابن الحجاج عند البخاری، منصور ابن معتمر عند مسلم، سفیان ابن عیینہ عند احمد و ابو داود والطحاوی، اور کوئی بھی یہ زیادتی نقل نہیں کرتا ہے، اور سفیان بن عیینہ عند احمد و مسلم پورے چھ آدمی ہو گئے، مزید بڑا عامر بن دینار کے ساتھ کی حدیث، محارب بن دسار عند البخاری، ابو زبیر عند مسلم، ابو سالم عند النسائی، عبید اللہ بن مسلم عند احمد و ابی داؤد، یہی حدیث نقل کرتی ہے اور کوئی بھی زیادتی نقل نہیں کرتا، اور یہاں عامر بن دینار کے تفرق کی کوئی بات بھی نہیں، جو حافظ کہہ رہے ہیں کہ مسند شافعی میں ان کا مطابق موجود ہے، اور وہ مطابق جو ہے اس کے نیچے کا راوی غیر معتبر ہے، امام شافعی نے وہ حدیث نقل کی ہے بطریق ابراہیم ابن ابی یحیی الاسلمی عن ابن عجلان عن عبید اللہ ابن مقسم عن جابر، اور ابن ابی یحیی متروک راوی ہے، وہ ابن عجلان سے جب یہ روایت نقل کرتا ہے تو اس میں ہے لہو تطوعن و لہو فریضہ نقل کرتا، لیکن یہی حدیث ابن عجلان سے یحیی القطان روایت کرتے ہیں، جو جبال ہند میں تھی، ان کی حدیث میں زیادتی نہیں ہے، اخرجہ احمد و ابو داؤد ابن خزیمہ، اس لیے ابن ابی یحیی الاسلمی کی روایت میں جو زیادتی ہے وہ ابن ابی یحیی کے تفردات میں سے ہے، ولا افراد تفرداتی، خلاصہ یہ نکلا کہ ابن جریج منفرد میں زیادتی کے نقل کرنے میں عامر ابن دینار سے کوئی ان کا متابع نہیں، اور عامر ابن دینار منفرد ہیں، اس کے نقل کرنے میں جابر سے کوئی معتبر متابع ان کا نہیں ہے، اور جو متابعات پیش کی جاتی ہے وہ ناقابل قبول ہے، لیکن کسی بھی منصف سے اگر اس جھگڑے سے خالی نظر ہو کر یہ قصہ بیان کیا جائے کہ معاذ حضور کے ساتھ نماز پڑھتے آتے اپنی قوم کی امامت کرتے تو وہ کیا سمجھے گا، یہی سمجھے گا پہلے فرض پڑھ لیتے تھے پھر آ کے اپنی قوم کی امامت کرتے، اس لیے جو حدیث سے متبادل معنی سمجھ نہیں آتے ہیں اس کو چھوڑ کر غیر متبادل معنی اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جبکہ اس متبادل معنی کی تعریف وہ بعض واقعی کی روایت میں صحیح موجود ہے، اور وہ ہے وہی لہو تصور و لہو فریضتن. اور اگر یہ کہا جائے کہ ہم کو اس تعبیر پر اس بات نے مجبور کیا کہ حضور کا ارشاد ہے انما جو علل امام لیتمل اور الامام ظالم، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مقتدی کو امام کی اتباع کرنا چاہیے، اس سے الگ اس نئی دنیا ایجاد میں کرنا چاہیے، اور الامام ظالم کا مطلب یہ ہے کہ امام قوم کا ذمہ دار ہے، اس کو نماز کی صحت وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے. بہرحال یہ دونوں حدیثیں اس بات کی واضح دلیل نہیں ہیں کہ اقتداء المقترب بن متنفل ناجائز ہے، اس لیے ان کی بنیاد پر ایک ثابت لفظ کو معلول قرار دینا اور تسلیم نہ کرنا اور تعارف دکھانا کچھ معقول نہیں معلوم ہوتا ہے. ابن جریج کی زیادتی ظاہر کے مطابق ہے اور ساکتین کی روایت کے مخالف نہیں ہے. پیغمبر یعول علیہ تین. تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حضرت جابر کی یہ حدیث منسوخ ہے. امام طحاوی کہتے ہیں یہ ابتدا کی بات ہے، جب فریضہ دو بار ہو گیا. امام ابن رفیق العید نے اس پر اعتراض کیا کہ طحاوی نے نسخ کا دعویٰ کیا برصورت احتمال اور کوئی دلیل بھی پیش کی. اس کا جواب یہ ہے کہ امام طحاوی نے اس کی دلیل دوسری جگہ لکھی ہے، اور وہ وہی ابن عمر کی حدیث ہے جو ابھی بیان کی جا چکی، یعنی ذات صلی صلاتن کی یومی مرد. ہاں یہ بات ضرور قابل اشکال ہے کہ طحاوی نے جو نسخ کا دعویٰ کیا ہے اس کے پیچھے کوئی تاریخ نہیں ہے، یہ ایک احتمالی بات ہے، اور احتمال سے نسخ ثابت نہیں ہوتا ہے. آئندہ دقل کے لیے کہتے ہیں نسلی اور تقریب، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں صلاۃ الخوف ادا فرمائی اور مختلف افعال و اعمال کے ساتھ. اگر اس کے علاوہ مختلف کی تو کیا ضرورت تھی بہت سے اعمال اور اقبال کے ساتھ نماز ادا کرنے کے ہر طائفہ کو دو رکعت الگ الگ پڑھا دیتی؟ اس کا جواب یہ اشارے اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے ہیں، ان کے احکام کو امت تک پہنچاتے ہیں. لہٰذا انہوں نے اگر کئی صورتیں بیان کر دوں تو یہ تو امت کی تسلیم کا سبب ہوں گی. جیسا موقع ہو ویسا کر لیا جائے. ہمیشہ ہر طائفہ کو دو رکعت پڑھانا آسان نہیں، بعض وقت جنگی حالات بڑے اہم ہوتے ہیں، ایک منٹ کی غفلت سے معاملہ آر پار ہو جاتا ہے. نمبر عربی اور علامہ انور شاہ کشمیری نے جواب اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے اور اقتدا کرتے تھے صلاۃ مغرب میں، اور آ کر امامت کرتے تھے اپنی قوم کی صلاۃ شان. اتفاق ایک دن ایسا پیش آ گیا پیشہ پڑھ کر کے آئے اور اسی نے نماز شروع کر دی، اسی دن تقریر حصہ پیش آ گیا. لیکن شاہ صاحب کے جواب بالکل خلاف حدیث ہے. حدیث مصداق وارد ہوا ہے معاذ یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یأتی قومہ فیصلی بہ. جو نماز پڑھ کر آتے تھے اسی میں امام تھے, اور مسلم شریف میں اس کی صاف تصریح وارد ہوئی ہے. اور پانچواں جواب دیا گیا وہ حقیقت میں جواب نہیں ہے بلکہ حدیث کے ماہر کے قائم, اور وہ یہ ہے ایسا بحالت مجبوری کیا گیا, کوئی اور امامت کرنے والا نہیں تھا, اس لیے مجبوری اس کو مختصر سمجھا گیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف ہے, اگر کوئی امامت کرنے والا نہیں ہے تو اقتداء مقترب بالمتنفل کی گنجائش ہے. اس صورت میں باقی نہیں رہتا اور سارا اس کا ختم ہو جاتا.